جيب شابت خونا بينم بريزا خوش سري برينم خوش جيب شابت خونا بينم سبدالي ما خمر بينم أبين دارم دل حلينم سبدالي ما خمر بينم أبين دارم دل حلينم Aziz yarbım seris vida, çi derdes ketim tida. Aziz yarbım seris vida, çi derdem ketim fida. Zingina dilimin lida, bir kişan dind vi halida. Zingina dilimin lida, bir kişan dind vi halida. Verilene, verilene, verilene, verilene, verilene, verilene, ah verilene, ve cevabı gelmiyor. Keçidine سر فرقینه گلوم کشان دل بر قپانو بر مزینه هرچی کاتی اسری منو که و گزل گلوم گبران اسری مموزینه آخوری لیلی جواب گلوی خمافارم هی هواره دلی خما خورم هی هواره دلی من ابرو که اجاره به سودات نمین واره نمین دوست نمین یاره به سودات نمین واره نمین دوست